A-A-A-A-A-Y. Bata wiki ka disney leave y'all. Kwanza kabisa naitwa Ambwene Yesaya. Napenda mema na kuchukia mabaya. Long time ago nilikuwa ndani ya game. Nadhani bali yenu mnafahamu. Hii kazi fanya nijuane na wengi. Watoto vijana makaka na madingi. Inafurahisha sometime na sikitisha ndo. Maisha yenye sura mbili tofauti kabisa. Wanaonipenda ni tamze wa komesho. Mablea haters only ni tamende show. Kwa chuki zao ni bado nasema nao. Hapo ndipo mwashika jenu kupata mshangao. Sikia hii. Spend my name mwana jidai na wasio na msimama divo nilivo ewai. Huwa aini piva kumchukua limo mtu na sita kupenda kabisa. Kiwa na roja kutudeli. Mse wa komesho. Naweka waza juzi jana mpaka kesho. Ya mesha yangu ya binafsi tega sikio. Kila kwa kitu kujoka kwa ewai. Mse wa komesho. Naweka waza juzi jana mpaka kesho. Ya mesha yangu ya binafsi tega sikio. Kujonga kwa AY. Usidukumu kwa macho. Uchana na mago sivyo. Kila kupita nipo simpo wa komesho. Sikiza wangu nisha tesekele tangu. Mshu walipo nitosa na pomo kishi kivyangu. Sani kibao nimesha kaa. Zaki shwa baka za mtao. Sone kila sani mifurayo. Kadhani na rama rakadhani. Mesha kutana na midyo wa kuduki. Yote maisha za mzee mpaka na kufat na chuki. Rafiki ndo nuru machoni kama watu. Wala ucheze maisha yangu niko kumsumwa mamangu. Bango nyumbani vana na kaa. Kenya na ish nayo ni ibade matunda ya kuwa mwakilishi. Mse wa komesho. Naweka waza juzi jana mpaka kesho. Ya mesha yangu ya binafsi tega sikio. Ila kwa kifu kujoka kwa AY. Mse wa komesho. Naweka waza juzi jana mpaka kesho. Ya mesha yangu ya binafsi tega sikio. Ila kwa kifu kujoka kwa AY. Jina mse wa komesho watu walinibatiza. Bada kona kila style nikifanya na poteza jinsi nilivyo. Huwa na sura mbili tofauti. Uso wa biashara na uso kirafiki. Mama linambia nimekuwa kabla umri. Kwani matatizo na yatoka na miaka sifuri. Mawazo na mi bongo au na likizo. Na kama si starabu na kuchenja ikibidi vyo. I don't care ata ukinichukia. Kwani punguzi kitu kwangu ndivyo nakwambia. Ata mazisha baba ndugu walinimbania. Na wakika tamane mfuko niko mechukia. Na wapenda wote na wajari wote. Bina nini mimi nisingefika popote. Sina chakupei na zidani santa siki. Nikigoka fake na watende ya makosa. Mse wa komesho. Naweka waza juzi jana mpaka kesho. Ya mesha yangu ya binafsi tega sikio. Ila kwa kifu kujoka kwa AY. Mse wa komesho. Naweka waza juzi jana mpaka kesho. Ya mesha yangu ya binafsi tega sikio. Ila kwa kifu kujoka kwa AY.